Ваявалі, казаў дзядзька. І вайна ж тады падлючая была. Выходзім палком, адрэжам кавалак лесу, расставім пасты, каб не стралялі па воінах, ды і выпляжым увесь лес. Усё чыста, акрамя ажыны. А потым у суш прыйдзем ды спалім. Дзікі ўцякаюць, фазаны бедныя лятуць, ты глядзіш, нейкі гарыць на ляту. Так спалім на гэты раз і за жынай. Прасекі вядзём, заложнікаў бяром. Цягнулася салома в агонь, сухое цела колішніх каласоў. А гульго яшчэ раней узялі. Каторы раз успамінаў дзядзька каўказскія прыгоды. Шаміль тады ў даргу ўцёк. І пачалася вось такая вайна. Цяпер ёй толькі канец надыходзіць. Кажуць, акружылі нібыта імама ў гунібе. А тады канца гэтаму не прадбачылася. Пайшлі мы з галафеевскай экспедыцыі на Чачню. Жыхары ўцякаюць, быдла крычыць. Словам, калі прыходзіць набег у аул, пустата. Адны старыя ды куры, а то і старых няма адны куры. Тут ужо казакаў за рукі трымай. А калі аул блізка і там у кагосьці з казакаў кунак ёсць, казакі салдат трымаюць. Вайна вядома. Назавем для прыкладу тры аулы: вялікі, малы, сярэдні, хунзак. Это я назвы зараз прыдумаў для прыкладу. То вайна прыблізна такая будзе па данясеннях. Узялі аул малы хунзах. Жыхароў перабілі, курэй злавілі і з'елі, саклі спалілі, мячэць загадзілі. Узялі аул сярэдні хунзах. Мячэць запаскудзілі, саклі спалілі, пералавілі і з'елі курэй. Узялі аул вялікі хунзах. Курэй пералавілі і з'елі, мячэць загадзілі, саклі спалілі. Паўсюль, як бачыш, аднолькава. Всёй розніцы, што спачатку, а што потым. Ды яшчэ малому хунзаху разам з жыхарамі дасталася, бо ніжэй па гары ляжаў. Старыя салдаты і афіцэры гэтым грэбавалі. Ну, а шчанюкам, вядома, прывабна. Начальства загадвае, ягоны адказ. Крушы, хлопцы! Да і гонар. То яго на стайні дёрлі, або, скажам, да скарбніка на абед не запрашалі. А тут перад ім зямля гарыць. З той прычыны, што вайна не вайна была, звярэлі людзі. І ўжо як дойдзе да кінжалаў і куль, то трымай іх толькі. Але рэдка сапраўдная справа была. Аднойчы пайшлі лес сячы, і раптам напад. Дзень біліся. Рэчка там такая ёсць. Ай, назвы не нашы, то забыў. Валерка, Валетка, Валерык. Углядзі. Правільна, адкуль ведаеш? Вершы такія ёсць, Лермантаў напісаў. Дзядзька на хвіліну адарваўся ад сваёй пражы, каб паскрэбці падбароддзе, а Генчык, нібы толькі таго чакаючы, папоўз з печы да стажка. Куды, дзядзька, спаймаўшы яго, запхнуў назад. А ну, хадзі да сваіх. Ведаў аднаго. Якраз у гэты час. На валерцы і пры экспедыцыі. То гэта ж вялікі чалавек, дзядзька. Паэт. Ці паэт, не ведаю, а што, паручнік? Добра помню. Афіцэр быў неблагі, толькі свавольны і непаслухмяны. Не хацеў экспедыцыі ваяваць. Сэрца, значыцца, яму не дазваляла, каб загадвалі. Можа, гэта не той Міхал? Міхал Юр'явіч, правільна. Ах, чорт! Дзядзька нібы адразу вырас у вачах Загорска. Трэба ж думаць, каго бачыў. І гаварылі вы з ім? Чаму ж не гаварыць, калі трапіцца? Што ён, турак? Мы з імі паляваць хадзілі і чаёк з ім ганялі. Я там ад кавы нашай адвык. Всё чаёк ды чаёк. Выключна мы з ім чай умелі рабіць. Сакрэты былі розныя. Ён свой у аднаго сябра выпытаў, забілі яго потым пад грознай крэпасцю. Па-дурному зусім. А мне мой сакрэт даром дастаўся. Хочаш, каб кава або чай добрыя былі? Кладзі як мага большы таго і другога. Раскажыце, дзядзька, які ён быў? Які? Звычайны. Вочы ды нос ды дзве рукі. Несамавіты такі. Ногі крываватыя, нібы дзіцём на рахіт хварэў. Звычайны армянскі афіцэр. Толькі што багаты. Аб чым гаварылі хаця? Помню, я думаю, пра што з кожным афіцэрам гаварыў. Іх, дзядзька, дзядзька, падумаў сам сабе Алесь, пашанцавала табе, а ты... Ледь не плюнуў з прыкрасці, але потым падумаў, што віны басак Яроцкага тут няма. Звёў лёс са звычайным армейскім афіцэрам, якіх Пятро сапраўды бачыў сотні. Хто адрозніць пад шэрым сукном адно сэрца ад другога? Эх, людзі, і сапраўды сорам нас. Помню толькі, што... Незвычайнай храбрасці быў чалавек. Нашто ўжо тыя басурманы, а ён і іх перабасурманіў. Набраў сабе добраахвотнікаў, такія ж адарві галовы, як ён, ды і пайшоў гуляць. Сам у чырвонай сародцы, ў бешмеце, конь пад ім белы. Што ты думаеш, на такое паглядзеўшы, ды жыццё не рызыкаваць? Это нельга. Вельмі проста і з розуму з'ехаць, або... Запіць да апошняя салдацкага крыжа, ды забыцца, што ты ёсць чалавек. Засмяяўся. Мы з ім і ў крэпасцях на лініі стаялі. Это толькі кажуць, што вайна, вайна. А на самай справе вайна. Это нудота. Асабліва ў крэпасці. Рэдка вясёлае здарыцца. Быў я некаторы час камендантам крэпасці Шатой. Адна назва, што крэпасць. Вал ды заплот ды сям там глінабітны мур. Ну, аднак у мяне салдаты ды некалькі гармат. Ось аднойчы стаю на муры, аж бачу пыл на дарозе. Ляціць коннік, абадраны такі джигіт. Буркаю нешта прыкрыў, падлятае пад браму. Іван, адчыняй! Чо тебе трэба? Адчыняй! Прапаў зусім, калі не адчыніш. Зноў засмеяўся. «Ды што ж тут табе конча трэба?» – пытаю. «Той, як узаўецца, вочы бандыцкія, жаласныя, у горле ж клякоча, адчыні, шайтан! Марушка карапачыў!» А гэта ў яго, значыць, грошай не было, то ён сабе дзеўку, жонку, узяў ды ўкраў. «Добра!» – пусціў я яго. Ён дзякаў. І дзеўка кланяецца – А зброю я ў яго ўсё ж забраў, ведаю, чым гэта канчаецца. Даў яму з дзеўкай пустую халупу, думаю. Паспрабуйце знайсці, а калі і знойдзе, позна будзе. Сам пайшоў чай піць. І двух кубкаў не выпіў, кліча салдат. Ідзіце на муры, ваша высакароддзе. Іду. Бачу перад брамай чалавек 50 на конях. Все са стрэльбамі. Ну, думаю, купіў сабе клопату з-за чужога вяселля. Наперадзе коннікаў чачэн. Нос быў ястраба, барада рыжая. Як ты скажы, ён яе назнарок пафарбаваў, ну? Вочы бандыцкія. І папаха белым абкружана. Хаджа! Іван, адчыняй, злодзей у цябе! Карабчыў маю дачку, мы яго зараз рэзаць будзем. А я яму. Ты ў сваім доме дасі каго рэзаць? О, а тут мой дом. Я ў сваім доме зладзеяў не прымаю. То што, кажу, ніводны з тваіх гасцей па баранту зацерак не хадзіў. Некалькі чалавек засмяяліся, потым рыжы кажа, «Пусці мяне аднаго!» Адзін, падумаў я, нічого не зробіць, ды і позна. Ідзі, кажу, толькі астатнія хай ад'едуць, а ты зброю пакладзі. Рыжы кажа, кінжал адзін пакінь, Іван. Ну, ось, не стаў я рыжага абражаць, пусціў. Ідзе той, вачыма толькі па баках зыркае, і як яго хто вядзе, ну, проста да той мазанкі. Ну, думаю, пачнецца зараз. Вочы Яроцкага смяялись. Узяў кінжал, ды я кінуў дзверы, зубы ашчэрыўшы. Аж той дзюймы на чатыры ўпяўся, толькі і сказаў «Ух!». Зразумеў, што позна. Але злосць сарваў. Яшчэ нібы сказаў гэтым ударам, «Узяў ты маю дачку, то най кінжал, падавіся!». А праз некалькі дзён памірыліся. Такая гулянка перад крэпасцю была, любата. І мяне частавалі, як пасаджонага бацьку. Памаўчаў. Это прыемна ўспомніць. Астатнія хлусня. Народ галоўнае харошы. Нельга мне было таго джигіта не пусціць. Ну што, ну, зарэзалі б. Мала зарэзалі людзей. Мала іх і так рэзалі, каб яшчэ за каханне. Ведаеш, як па-іхняму каханая будзе? Хёме! Чуеш, як падыхаў. О! Дзядзька ішоў спаць. А Алесь ляжаў без святла і глядзеў, як у калідоры кідаецца ў пецы агонь. Домік у садзе. Простыя людзі. Простыя словы і ўспаміны. Простыя спевы жанчын у людской. Часаў ён сошкі з маіх белых плеч, віў ён вяроўкі з маіх русых кос, пускаў ручаінкі з маіх дробных слёз. І ён яшчэ больш разумеў пасля гэтых дзён ўсё ў прастаце, ўсё ў блізкасці да гэтых. Ім цяжка, трэба быць з імі. Печка, водсветы агню. І ўвогуле, каму было добра жыць на гэтай зямлі? Усё здавалася ёсць, а баліць душа. Твары плылі перад ім. Пан Юры, маці, Раўбіч. Чаму такія няшчасныя людзі? Дзядзька. Лермонтаў, Чаркесы, Шаўчэнка, Кастусь, Малаховскі, Віктар, Чорны Война. Чаму такая няшчасная зямля? І вакол няшчасная, і асабліва тут няшчасная. Скакаў у цемры агонь, і, гледзячы на яго, Алесь думаў. Бунт ідзе. Ідзе паўстанне, ідзе рэвалюцыя, выбух шалёнага гневу і ярасці, неўмольны пажар ад Гродні да Дняпра. Яго не можа не быць, такое зрабілі з людзьмі. Ідзе воля да майго народа і ўсіх народаў. Агонь палаў у цемры. Яна ідзе, толькі сляпыя не бачаць, толькі глухія не чуюць, крывадушныя, аблічча неба распазнаць умеяць, а знаменняў часу не можаце? Яна немінуча будзе у тым паганым паскудным свеце, які вы пабудавалі. Свеце найпадлейшай хлусні, бізуна, турма, уціску малых народаў, забароны мовы, заціскання рота. Але галоўнае ў свеце хлусні, Бо вы не просто забіваеце людзей і народы, вы хлусіце, што вы іхнія дабрадзеі і прымушаеце таго, каго забіваеце, каб ён крычаў: «Дзякуй!» Набліжаецца час. Капае вада з рукамыйніка. Кожная кропля — гэта на кроплю бліжэй да вашай пагібелі. Як бы вы ні вішчалі і як бы вы ні трымаліся за жыццё, як бы ні хлусілі, якіх бы катаў і хлусаў ні куплялі і ні ставілі на сваю абарону. Кроплі падаюць цемры і точаць, і набліжаюць кап, кап.